أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة سورة درين سورة تيد حواميم السبعونا حواميم السبعو كي تولو سورتنو كي ترغيب ورقولو قرآن كريم تا حامیم مومن حامیم مومن کے مسئلہ توحید بیانولا حامیم سجدہ کے بیا اعتراضی نے ذکر کول سلور اعتراضی نا حامیم سورا کے بیانو در اعتراضی نو یو اعتراض دا خبره یو اعتراض دا خبره تکې دا مسله تکې بل چانه وا کړي دای جواب ټول انبیاء علیهم السلام کړي وا دویم اعتراض عام کتابونو سره خلاف دی دای پینځه جوابونه دریم اعتراض عام مليان سره خلاف دی دای جواب بغي ام بینهم سوک چه خلاف کئی تو وجه در زد نہ کئی سورت کے دلائل عقلیہ ذکر کول مخ کے و دلائل عقلیہ شپاک دلائل عقلیہ بیان شو اس وم دلائل عقلی بیانی وَوَلَّنِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ عَوْدَ اللَّهَ وَذَاتَيْنِ کرا لیگی باران مم باد ما پس داغینا قنتو چنا مید شودین وینسر رحمتا او خوریخ والرحمتا خول مربانی وول ولی الحمید او دالا معاون دے دوسری کون کے نمو منان سرا حمید سینے سینے اتم دلیل عقلی ومن آیاتہ او بازن دلیلو دا اللہ نا خلق السماوات پیدا کول دا پیدایش دا اسمانون دے والارد و دزمکو وما بسا او حاچ خارشوی دی او حاچ خارکری دی فیہما پدی دوارو کے من دابا لزین سرنا وہو آلا جمعہم آد اللہ پجم کلو ددیبانی اذا یشاؤ کلچ خوخشی قدیر قدرت والدن وما سوامکم آچو رشیتا ستا من مصیبت سمصیبتا تکلیفا فبما کسبت ایدیکم نفسبب دا آمال استاسو دیں فبما کسبت ایدیکم فسبب دا آمال استاسو ویعفو آفکی اللہ ان کثیر دڑیرو جرمننا دڑیرو گناہننا یا دڑیرو عذابننا وما انتم انیتاسو بموجزین آجز کون کی اللہ لراؤ یعنی اخلاصی دن کی دا اللہ ناؤ فی اللہ دے پا دنیا کے وما لکم انیتر تاسو لراؤ من دون اللہ بغید اللہ ناؤ من ولین سوک دوست ولا نصویر او نیم دادی نهم دلیل عقلی ومن آیاته او باز دلیل دا اللہ ناو جوار الوی الوی کی سیدی فی المحر پدری آپ کے کل آلام پشاند غرنو این یاشا کخفشی دا اللہ یوسکی نیر ریحا اوبد رئی باداو بنب کی باداو فیض لنا پس او مگرزی کی سی روا کی داو ولالا علا زہری پشاند دریاباو دریاب کی سیلی وی باد وی ہوا وی پاغیبانی کشتے چلی گی این نفی ذالکا یقیناً پنی بیان کے لآیات ان خام خادلین دی دوہدانیت دا اللہ لکل صبر شکور دپارا دار یو دیر صبرنا شکور تابدار دا اللہ او یو بقہننا یا بحلاک کی دیلرا یا بحلاک کی دیلرا بما کسبو پس عبدالی چکڑی دی پس عبدال آمالو ددی ویا پون کسیر او افکی ندیرنا ویا علم النزینا او ظاہر بکیا کسان یا کوئی بسیا کسان یو جا دلونا جگڑ کئی دئی فی آیا تینا پایا تنو زمگا کے مالا نبوی دئی لام محیصو زین اخلاسی فما اوتی تم پسا جدر کریسی تاسو داؤ من شئن سسیزاؤ سو دنیا نعمتنا فمتا الحیات دنیا پسکان جند دنیا نا وما عند اللہ یا حاکبن اند اللہ خیر غرنی و بقا او ہمیشہ ری باقی پاتی کی دنکی دی للذین آو لپانا کسانو آمنو چی مومنان دی وعلا ربیم او پر عبد ریبانی توکلون زان سپاری دین والذین آہا کسان یجتنبونا ازان ساتھ لئی کبائر الاسمی دلوی گناہ لنا شرک اعتقادی والفواہشا آو دبیہ اینا اشرک فیلی و ازاما غزبو او کلا چی غسشی دئی ہم یا وفرون دئی ما فی گئی یا مخڑئی ہم یا وفرون دئی مخڑئی مافی گئی دو گناہ نمخڑئی بیا یا مافی گئی والذین آکسان والذین سجابو آکسان چکبن تیوکا لربیم دپارا نوکم دربدنئی واقام سوالان آپا بندی کئی دمونزاو پا بندیو کدمونزاو عبادت بدنیوں کو اللہ سے شریک پیدانوں کو وامرهم شورا بینهم وامرهم اوکاند دی شورا مشوری بینهم پا قلمیان کے ومیم او نحق ماننا رزقنا چورکڑی دمگ دیتا ینفقون خد کئی پلارنا اللہ کے والنزین وکسان اذا اصابهم البغیو کلا چرسی کی دیتاو بغیو زیادتیں هم ینتصرون دی بدل اخلی انتقام اخلی والنزین آہا کسان اذا اصابهم البغیو کلا چرسی کی دیتاو بغیو زیادتیں زیادے و سروشی ہم ینتصرون دی انتقام اقلی دی بدل اقلی و جزاء سیئت او سزا دا گناہ دا بدائی غٹ بدی شرکو وجزاء سیئتن او سزا دا شرکا سیئتن بدنا جہنم نے مثلها پشاندن ومن عفا فشاک عفاوکا قرآن کا نظر منا یا فمن عفا چاچے آفو کا لرے کو زاننا بد عملاؤ آفا بد عمل لرے کو واسلحا او درست کو عمل خل فاجرہو آن اللہ نو آجن دانا بدلانا دا پنیدہ اللہ علا اللہ عند اللہ پنیدہ اللہ انہو یقنن دا اللہ لا يحب الظالمين من نكاي ظالمان مشركان سارا ولمن انتصر وچاچه بدل واخسلو مان ظلمه فضا ظلم ندنا ظلم وسروسو بيا بدل واخسلو فاولائكا فضا کسان ما عليهم نتائب دائباني من سبيل اسم الامت ياو نبی علیہ السلام اکلا عمرے تطلو دا حدیبیے مقام کی کافران بیامنے کو چی عمرے تبن رازے آسلہ کی دا بیادا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داوت شہادت خبر رالو نبی علیہ السلام لے گلو چی لاست مدینی تا مکی تا او آلہ والزدہ کا داغت ابر زیاد و اشتداری زیاد ہوا نو خبر راغ لو چیاغا آئی شہید کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام راغن کو سوالت پینزل سوا کم چیو سرو عمری لسلل آغین بیعت و اشتو چی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل آغم یو پسل بانے لو ممتے یو کسو شہید کم بدین سل کا سوجنو لٹولنے بیعت ویشتو ولمن انتصارا او خامقا چاچی بدلوا خیستلو بعد ظلمی بد ظلمنا دنا دسر ظلم اسو زیادتے ہو چو فولائے کا پدا کسان ما علیہم من سبی نیتے بدائیبان اس ملامتیاو انما السبيل يقين الملامت يا جنا على الذين وهاك سان من ندايت من الناس جزياته كاي خلق سارا ويبغون في الارض اثر كسي كاي في الارض بن مگا کے بغیر الحق نا مناسبا بنا الكتاب نو اولائک ناکسان نہم سنے دینا عذاب علیم عذاب دندناکا ولمن صبرا او خامقا چاچے صبرو کو کلک باتے شب دین ماننی پتوحید باننی وغفرا او مخیوالو لدا شرکنا ان ذالکا بیشک داکان تیرے نمین عظم الامور خام خان پخو کارون ومیت للہ اور چامان چمو تو گمراہ لگئی اللہ وما لہو پسن بوی دلرا من ولی سوک دوس من مادی پس پر خدل دا اللہ نا وطر الظالمین اور وینی بطر ظالمان لما را اول عظاما ہر کنا چیوینی دی عظاما یقولون وائی بدئی حل الى مرد آیا سر واپس کی دوتا من سبیل سلارم و ترہم و بنبت دین رو یون رزونا پیس کی گبالے ہاو و دی اوربان نی خاشین ایردن کی بی من الظل دو جن زلت نو ینظرون گوری بدئی من طرف خفیو دا نظر لاننا فکوز سرگون وقال الذین او علماء کسانو آمنو تی مومنانی ان الخاسرین یا وقال الذين اوهى كسان امنوا تي مؤمنان ان الخاسرين الذين يقينا توانيان ها كسان دي خسروا انفسهم يتوان کے اردو لے قل زانونا و اہلیم اخلتا مدارا یوم القیامة فرد قیامتا علا خبرنا ان الظالمین یقین الظالمان فی عذاب مقیم فعذاب ہمیشہ کیم وما کان لهم نبوی دینرا من اولیاء آسوک دوستان ینصرونان تیم دادو کی ندئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نام ومن یزن اللہ او چامانی جمو تک مراہو لگئی اللہ وما لو پس نبوی دلا من سبیل لا دخلا سیدو ومن یزن اللہ چامانی جمو تک مراہو لگئی اللہ وسبب دا عمل دادو وما لو من سبیل وزنیتنے دلراؤں ملامتیاں ملامتیاں سبیل لا دخلا سے دو وما لہو من سبیل وزنیتنے دلراؤں لا دخلا سے دو سبیل نمرا دو لا دخلا سے دو اس تجیبو لربکم قم انتیاں کینوکم نرم سانسو من قبل آیاتیاں مخیر دین اچرامنشی یوم انہاونا زو لامنا دلہو چنبوی واپس کی دندی لراؤ من اللہ دت رمد اللہ نو ما لکم نشتے تاسو لراؤ ممن جعازے رپنائی یوم ایزن پدورت باننی وما لکم نبوی تاسو لراؤ من نکیر سینکار سودمناؤ فَإِنَا رَزُوت پس کچرے مقوارو لو دئی وما ارسلنا کاؤ پس نیرا لگلے مگتا لراؤ علیہم پدیبانی حفیظو نگاہ باناؤ اِنَا لَيْكَ نِچرے پتابانی اِلَّا الْبَلَاغَ مَگَرْ رَسُولِ وَإِنَّا بِسَكَمُنْغَ اِذَا عَزَقْنَ الْإِنسَانَ کلا چو سکم گا پہ انسان باننی من نادت رمزم ناو رحمتن خوشحالی فرح بہاو خوشحال جبنی باننی وین تو سبم اوک جرور سیگی دیتاو سیعتن تکلیفو بما قدمت دیہم فسوام دائی چی مکنی گلی لا سنو دنی زیاد کار سڑے پا لاسنو کئی نو لاسنو تنزبت کی گی بیما قدمت ایدیہم حاصل مانا پا سواب دا آمالو ددئی فین الانسان آو فادمیشک انسان چرے کفور نا شکر لئی نا اللہ شکریہ نا دا کئی للہ لا لسم دلیل اقلی للہ قاس اللہ لراؤ ملک السماوات اختیار دازمانون والآرد و دازمکون یخلق پیدا کئی اللہ ما یشاؤ او حاچی خوابیشی یا بولی ما یشاؤ ورکی چالے چی خوابیشی بخی ورکی چالے چی خوابیشی اینا سنجن کئی ویا بولی ما یشاؤ سکورا اور کئی چانے چی خواستی علکان آیو زوی جو ہم یا جوڑا جوڑا اور کئی دیتاو ذکرانا و اناساو علکانا و جنکئی ویجالو من یشاؤ اقیما ویجالو گنزی من یشاؤ چالا چی خواستی اقیما شنڈاو انہو یقنان دانلو علیم پہلے قدیر قدرت والا دیں وما کانا نیم شرین آدھ جی مناسبی سے سلینا رو ایو کلمہ اللہ چی خبروں کی دسرا اللہ اللہ وحیانو مگر پہ الہام سارو او من ورائی حجاب یا اخوال فردین او یرسل رسولا یا اولی کی فرشتہ فیوحی پس وحی قیدا فرشتہ بی اذنی پوکم داللہ ما یشان اول آج خغیدی انہو یقنان داللہ علی نوچت حکیم حکمت والا دین اشپگم دلیل وحی وَكَذَلِكَ اُنْدَرَنْكِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِكُمْ نَتَاتَا رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا دَا قُرْآن فَحُكُمْ زَمْنَا قُرْآن دَا رُوح دے روحانی غِزَا دَا حَزَقَ وَتَا رُوح ہوئی سورة بنی اسرائیل کی دیسی ہو آت پچاسی پین جاتے ہم کے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فِي النَّسَمَةِ بَارَا آت پچاسی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ عَنِ الرُّوحِ فَبَارَا الرُّوحِ كِنَ قُرْآن كِ قُلِ الرُّوحُ وَعَتَ قُرْآن روح من امر نبی دو کم درم زمانہ دیں روح خدا دا قرآن نم دی دا روحانی غزا دا وَقَذَلِكَ اُمْدَرَنْكِ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَحِكُمْكَ تَعْتَا روح من امرنا دا قرآن پوکم زمانہ مَا كُنْتَ تَدْرِ تَنَفُئِدْنِ مَلْكِتَابُ کس طرحی وی بیان دا کتابا ولل ایمانو آتن پوینی کس طرحی وی بیان دا ایمان ولیکن جا اللہ لیکن گردو لے دی قرآن در اللہ نور اندرانو نا دی بیہی لارکم گا پدی قرآن ماننی من نشاو چالا چی خوخشی زمگاو چاکی چی نابتی طلب من شوکوی من با دیناو دبنی گانو زمناو و اینکو یکننتاو لتا دی خامخا لار خیتاو الان صراط مستقیم لار برابر داو صراط اللہ اللذی لار دا اللہ لہو چیدی اللہ لراو تابد آدیو فی السماوات حاسی دنا چی اسمان ممکنی وما فی الاردو آہا چی پزمکو کی دی اللہ قبلن الاللہ اللہ تا تصویر الامور واپس کے گیٹ الکارونا بسم اللہ الرحمن الرحیم سور زخرف مکی سورت تے ترتیب دے سورتنو کے 43 دری سلیستم آترکید نزول کی تریا ساک دری سپیتا پس تسکور شورانا سنگشی ترکیب کی رے انجاسی پا نزول کیم دے شورا پسے مخی سرس سرام لربت گن وجوہات تھی اول وجہ مکی سورہ شورا کے آیت نمبر 52 کے ہوئے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم مکی سورہ کے ہوئے آیت 52 آخر کے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تپنے غلارے ندی صورت کے زخرف کے آیت 43 کی ہوئی درے سرسم کے فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مانگولے لگاو پا قرآن تپنی غلاری انك على صراط مستقيم. دیمه وجا مکی صورت کې آیت 49 کې ویلو یا بل من یشاء اناسا و یا بل من یشاء ذکورا او یو زوج هم ذکران و اناسا چاہتا جنکے اور کئی چاہتا لکان اور کئی چالا جوڑا جوڑا اور کئی چالا اسن اور کئی. نبدی صورت کے زخرف کے پین لسم آیات کے ہوئی آج 15 کے دی صورت شپارسم کے آج 16 کے ہوئی پدی صورت کے شپارسم آیات کے ہوئی امیت تاخذ مما یخلق بناتم واسفاکم بالبنین لیزان لالکان خوخی او اللہ لجنکی وی پرشتے دا اللہ لونہ دی مشرکان وی زان لا علکان خوخی او اللہ لا جنکی او پرشتو تا دا اللہ لونہ وی درے موجا موقع سورے سورا کے آج 28 کے ویلو اتوستم کے سکر انسان نومید کی نالا پی باران ہو رہی وہو اللذی ینزل الغیث من بعد ما قنتو وینصر رحمتا. انسان چی نومید کی نا اللہ پی باران ورئی رحمت پی بانے ورئی وین سرو رحمتا باران تے رحمت ہوئی ورئی خفل رحمتا باران پر انسان چکل دے نو میدشی نا اللہ پی باران ورئی نو پدی صورت کے ترقید پاغی بانے یول سمیات کی ہوئی کله مونږه باران ورو نو په دې سره مونږه زمکه زرغونه کو والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا اخر اوج اور باندې مونږه تازه کو او اونی بوټي رو باسو کذالک تخرجون دانګي و تاسو نه قبرونو نو باسو څنګه چې دا اونی بوټي می رزمکه نه راوکاو کذالک تخرجون دارنګه متا سوخ کې شهید قبرنا سلورم مواجا مکی صورت کې آیت 48 کې ویلو اته سلیستم کې فإن الإنسان کفور یقینا انسان ناشکر دی. دی صورت کی ترقی دا پاغی باندی پی نسم یا کوئی ان الانسان لکفور مبین یقیناً انسان خام خانا شکر دیخکارا. دی صورت کی ترقی دا پاغی باندی ان الانسان لکفور مبین یقیناً انسان خام خان ناشکر ریخ کارا. مکی صورت کی 48 نمبر آیت کے ہوئے انسان ناشکر رے ان الانسان کفور اور اس صورت کی پی نسم آیت کے ہوئے ان الانسان لکفور مبین یقیناً انسان خام خان ناشکر ریخ کارا. پی انزم آواجا موکی صورت کی آت 32 کی ویلیو دو دیسم کے موکی صورت کے آت 32 دو دیسم کی ویلیو ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام دالا دوا دانیت نیو دان خرا چې کیشته په دریاب کې ګرځي او ډوبېږي نه نو سي زنا چې دریاب کې وګرځي نه ډوبېږي او کیشته دا ډوبېږي نه نو په د پاسه ګرځي دا د الله د وحدانيت غټه نه خلا نو په دې صورت کې دولسمه آیات وې سورا کې والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون کیشته له پیدا کړی دي چار پیان پیدا کړی تاسو پاره باندې سوري گئی سورلی پکوي شپغم اوجا موکی صورت کې ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ناوی بیانو سو موقعی صورت کے ددریو انبیاء علیہ السلام بیانو سو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اجمالاً مختصر نبدی صورت کے زخرف کے دعوی تفصیل کئی دی صورت کی ادارے تفصیل کئی دیو جنا متصل راڑو امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز پا آتم صبح آتم اعتراض ذکر کئی دی صورت کے دی صورت کے آتم اعتراض ذکر کئی دی مشرکانو دارنگی دا صورت ممتاز پا آیت 13 سبحان اللذی سخر لنا هذا یہ سفر او دعا ده پکې دانګې دا صورت ممتاز په آیت 28 وجعلها کلمتم باقیتن دانګې دا صورت ممتاز په آیت 31 لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مشرکان وبوي نبی اسلام کو غریب سړی دې مکہ او طائف کې مالدار مالدار خلک تا اغای بانی ولی وحی نراتنا دانگی دا صورت ممتاز دی پا آیت 33 دری ریزم چه اللہوی کافران لبا امیمان دولار دیر ورکرو دا کورونا بنگلی دا ومدر سروس پینو ورکروی خب یاو خلق کفر تطلو چه دا مال دولت کفر کرن نوائی لبا امپاندازه ورکو دیر می ورنکو دانگی دا صورت ممتاز دی پا آیت 33 وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ چې دا الله کتاب ته شاک الله وایي چې شیطان مسلط کوم شیطان په مقرر کوم خلاصه صورت په دې صورت کې اتم شبہ ذکر کوي د مشرکانو اتم اعتراض اتم شبہ چا وایي مونگ نیکان بندگان ذکر آمدت کو چی دا دی لاس اللہ تشن پریدی مونگ ذکر دی تشو چی دا دی لاس اللہ تشن پریدی نداغی جواب کئی بیا دی صورت کے آخر کے آج کیسی کے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ مالکان نری واقدار نری آچ دی رامدت کئی پخوانو چی رامدت کرے نو داغوی کو امداد نکو نا اللہ وی دا اختیار می دی لنرے وکر واقدار نری ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم دری حروف کمانا بانی اللہ پاک علم نے والکتاب المبین او شاید دے قرآن خیراؤں پدیراتون کی مضمون بانے شاید دے قرآن پدیراتون کی مضمون بانے مبین خیراؤں انہا جاننا ہو انہا انزلنا ہو یقیناً را لے گلے ہم گنے قرآن لراؤں قرآن اندلسو کتاب نے قرآن دا قرآن نبار والسے کی سرے پتنگی گنا تر مرگ پوری لولا تول مری لولا و سرے تی تنگی گینا انا جاننا و یکنن را لگرم گنی لراؤ قرآن اندلسو کتابا بل کتاب سیو دلول لے و بیا سرے وی ویدانی قتل لے عربیان کو واضح جبا کلے این ریبی واضح جبی تاوی عربیان کو واضح جبا کلے لعلکم تاقلون دیر پانا جی تاسو اکر نکارو اقلائی تاسو پوشی پا قرآن ماننی زان پوئی کئی پا قرآن ماننی دینا میرا لے گلے رے وَإِنَّا يَقِنَنْدَا دینا میرا لے گلے رے لعلکم تاقلون دیر پانا جی زان پوئی کئی تاسو پا قرآن ماننی نزان پی باننی پوئی نا نبی بل پوئی په ترجمه باندې ځان نه پوي په مطلب ځان نه پوي په مقصد ځان نه پوي او په هر یو جماعت کې په څونو ماشومان دي چانه سل په چانه دې چانه 500 ها په دې په باندې راوندې مزدوري په باندې کوي الله یې دې لمه نه را لګي الله لكم تاكلون دې را پاره چې کلن کار واخلې تاسو په دې کلی کې څومره جماعتونه دي بہار یو جماعت کے قاریان سبق ہوئی پناظروان قرآن خی حفظ او کئی او پر اکلی کی پر سون قاریان دی حافظان دی قرآن حفظ کی یاد کی بزوی پریگ دی پوئی گی پی نظر دی سب قدر و قیمت دی دنیا پا قدر بانی آسر پوئی گی ناوی پس لگیائی منڈ ہوئی وارنی لوی جی کی بڑاگان دی ناوی پس منڈ ہوئی دکا آگی بانی پوئی گی قرآن بانی پوئی گی نا پو مطلب پوئی کڑی نی اذا دیسا مطلب دے اللہ دیل میرا لے کرے لعلکم تاقلون دیل پارا جے حق کرنا کارواق لئی زان پوئی گئی پا قرآن ماننے زان پی پوئی نا انقلاب نشتا پوئی گی پی بانی نا انقلاب نشتا عقیدہ کے انقلاب نشتا عمل کے انقلاب نشتا صدا پارا چے اللہ قرآن لے کرے ہو آگے انقلاب نشتا ذکر پوئی کی پینا اگر دودی بشانتے ہوئی دنیا پی بانے گٹھی اللہ وی دیل ہمیں نیرہ لے گلے جتا سو پی بانے دنیا کارونو کہ لعلکم تاقلون خام خان چی اکلنا کارو آخلین دیو جنو نبی علیہ السلام با دفل امت خلاف شکایت کی قیامت کی اللہ دربار کی نور لسم شپارہ اول مخ سورہ فرقان دیر سمیات گو رہی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول اوائما پی امبال سلام یا رب ورب زمان ان قومی بشک قوم زمان اتخذوا نیولن دی هذا القرآن دا قرآن مهجورا پریخے نیولے ہو او پریخے ہو سمت دب نیولے ہو انکار خود دینا نکولو تلاوتو نے کول ماشمان بیرا لگل جماعت تا لویو نیز دا کولو دا قرآن یوازی ماشمان لدے والب جماعت ترا لگی دے کسی اپوئی گینا قاری سے با آرازان نظریه دنیا گردولی پاوی بانی دو سلور پیزر لز روپی را گوندهی از آقا دا میاشتی پاوی گزاره کهی او چکر دا ماشمان لوی سی نبیان رازی جماعت کهو گو رئی لوی سری بنوی نوجوانان پکنوی کموی ماشمانی قرآن دا ماشمان دا لگی چه پویگی ندا قرآن نواز وڑو را پارو لیو دا پارا نو دنیا دا پارا دے بڑا کی گینا دنیا دا پارا دا بانے وقت نو تیری گی ہاتھ تر مرگ پوری لگیاوی پٹی کی کار کئی دکان کیا وچے پنشن والی ریٹائر سی دفتر نو بیا بل کارو بار شروع کی بیا بلا نو کری شروع کی فوج نسی ریٹائر سی بیا بل نو کار شروع کی بلا نو کری پنشن والی باغی بانے دکان واتے دنیا را پارا دے بڑا کی گینا زڑی گینا دنیا را پارا اور دن را پارا بیا دے دے بڑا انو زان سربت کئی زان سربت کئی بل چاہ سر خوبت نہ کئی چې آخرت ته تیاری نه کوي. الله پیدا کړی دی دې لپاره دی دنیا ته دین را لګلې دی چې آخرت ته تیاری وکړي. آخرت ته تیاری نه کوي دنیا کې دا څه ورډوب دی نو دې چا سره بد کوي ځان سره. حمیم سجده کې مخکې تیر شوی دی آیت 43 کې من عامل سوالیان فلنم تیهی ومن اصا آفا لیها وما ربک من ظلام للعبید. من عامل سوالیان چاہتی عملو کنیکاو فلنم تیلو فیدین پارنق پنزاناو ومن اصا آو آچاہتی بدیو کافا لیها نصدائی پدباننو وما ربک من ظلام للعبید. او نجرم سائن ظلم کو ان کے پئی شابان نی ندام گا زان سر ظلم کو زان سر ظلم کو بلچا سر نکو. نبی علیہ السلام با قیامت کی ذکر شکیت کی دقل امتیان خلاف وقال الرسول اوہ ایبا پی امن السلام یا رب و رب زمان ان قومی بیسک قوم زمان اتخذو هذا القرآن نیولیو دینا قرآن محجوراو پریخیو محجوراو پریخیو زنے بے سکڑیو تلاوتی نے بے کول جگر برالا ہوئی جو قرآن سمانے گا تو قرآن بانے سب ہوئی گی جو قرآن کی اللہ سوئے لی دی خدا دید پاہنے چیز ماں پزمکا جگر برالا یہ ہوئی جو قرآن خرم بلو ہوئی جو قرآن خرم قسم کو ماں دا دیر پارا قرآن اللہ را لگر جد پر قسمو نفرا دا خو دیر را لگر لعلکم تاقلون دا سب ازان کوئی کئی قرآن بانے دیر اللہ را لگر نو قرآن اوئی نوجوانان معشومان یادیم کی حیث زمین کی انقلاب نی پاکی دکی انقلاب نی پا عمل کی سرپار چی اللہ قرآن را لگر پکار دا دیں یہ قرآن ہوئی اور ہے بزو کی نپکان جبد کے انقلاب راش انقلاب سڑے جب خبر اپوئی گی انقلاب انفان کی راولی دیوبان کے چکلا دیوبان مدرسہ جوڑا شوا علماء خلق بانی دمونی آشول نبیمارے وسرا اللہ جوڑو لے دیوبان حکیمان اور ڈاکٹران ناغن شو آغایوی کلن چی دا مدرسہ جوڑا چھوی دا علماء راغلی دی زمگا بیماران کم شوی دی پی دمون آجائی اور آغا فکی گی نابل حکیم وطوئی چی دا ہوتا آسے وی پدی کے دون آسر تا تا دی دا سے ساتھ خیال دی ناغا حکیم سیفتیو ناغا وطا شورو شو پا کنزلو پا بدردو ساداسی و ساداسی و داسی و داسی و داسی یو دو دری منتا چی وطا خو اڑی سپک پو نو داغا پارا چڑاو شوا بلڈ پریسر ہائی شو رنگی تک سور شو غصہ شو نابل اکیم چی بطوئی سنگا خبرو کی اثر ستاو کنا زمان دا خبری سونا بیکار خبری ری اونا بیکار الفاظ دی او پا دو منٹا کتابانی کم اثرو کو تی کم زیلو رسولی صاحب لڑپری سر کم زیل حائی کو نو قرآن دا اللہ خبری دی که با اثر نوی زما پا دی گندہ خبرو که دمرا اثرو چستا پا رائے چڑاو کو تی کم زیلو رسولی نو قرآن دا اللہ خبری دی که با اثر نی قرآن بانی چی سڑے پوئی گی او سڑے پا خبر بانی پوئی گی ناغو کی بیا آغا انقلاب راولی او جی پوئی گی نا زمیدان سڑے دے تو تا پا انگلیس کی لگیا ہوتا ناغو تا تا گوری او پا خبر اب پوئی گی نا زکر پا انگلیس بانی پوئی گی نا یا تو تا پا عربائی کی لگیا ہوتا خبر کوا چاہ پی بانی پوئی گی نا ناغو تا تا گوری آسی بخان دی سڑے چی پا خبر بانی پوئی گی آئے سر انقلاب را جی قرآن بانی کمونگا زان پوئی کو صدق پارا چی اللہ را لے گلے دے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمائی انزل الکتاب لتدبر وجعلو لتلاو را لے گلے سے قرآن پارا در سوچو فکرو تدبرو وجعلو لتلاو او گانزو لے لے لہین پارا در تلاوتنو تلاوتنو پوری خاص کرے دے مړی وشي اله مولیان ناوله طالبان ناوله ختم کی دا وخت رایت مړی وشي جنازه سره ډکه پیټای وړي لکه په پامه دل توړي اوس خلک کوئی شو چې دا صحیح کار نه پریخ نور کولو کې اوسم ستا د قرانونو پیټای و سره واخلي مقبره تا دا جنازه چې نو دا یو قسم ته جرګوي الله تا د مؤمنانو مسلمانانو جرګي الله ته چې الله زموږ مسلمان ورور موږ نه جدا شو د نړیر ګناهونه شوی دي ګناهونه به د نړیر شوی او ته معاف کړي یو قسم ته جرګوي دا جنازه دې قرآنونه هم وتا په جرګه کې بوزي پیټه یې وځي چې الله دله هوښ نو ملو شي په جن باندې چې قرآن باندې ځان پوي کړې وي قرآن نه پاره وخت نو د سره نو دا قرآنو نمگا روز تی دی روڑی دی پا جرگا کے چا اللہ تی ماف کے دا چرتا کی دی پا جن بانے دو تعلق نی ساتھ لے قرآن سرا ایمان پا کنی نمرک نروز تو بیا فیدہ نور کئی نو قرآن سرا ظلم جرے پا دنیا کے رٹول و نمظلوم شے آغا قرآن کریم دے ہر سرے دے سرا ظلم کئی مولاو سر ظلم کئی پیرو سر ظلم کئی مولاو سر ظلم کئی و مدرسو کی جد دیکم حد تی آغا حد پل نشور کولے نور کتابنا نور فنون چا پوڑائے وی جدی قرآن نپار درا رسیدو ذرائے وی آغا ذرائے آئے مقصدو گرزولو آغا ذرائے آغا زکی آئے دان کوئی کہ قرآن تپی دان بیا نرا رسی قرآن مانی بیان زان نپوئی ملاج فارق کی لزول اسکال کی نفنون آغی کی ماہر وی او قرآن چیرے نو آغا آغی بانی بیان سنگر چیرے دی حق تیار سی نپوئی پیر سے ہم چیرے آغا قرآن سر ظلم کئی پیر سے ہم قرآن ایتھے خلق رازی او برنا پی تعویز رو گردئی ویو گورا دائی پا قرآن بانی رو گردولو او قرآن نا پیر سیب ہو کابل ہو چی زنانان آگلے ہو پیر سیب ناسو پا قرآن قرآن کلاو کرے ہو برنا تاویز رو گردی ویدہ پیریانو رو گردو نوی ما پی یکین زکو کو چی دا قرآن نا پاس رو گردی دو سادا خدا و زنانا و لرے نا آگلے ہو وی ما پی زکو قرآن پیر سیب پی بانی دوا پیسے گٹی دنیا گٹی قاری صاحب آو جماعت کی سبقون اخی آوڑو نا سل روپے دیر روپے پندوس روپے اخلی آپ باندے دا اگڑ اخی مڑے اوشی ملیان طالبان آن ختم تراولی آئی ختمو کی سو خوراکو کی ایسال سواب دا پارا چکم مڑی پسی دا سواب دا پارا کم ختم کی گی پاگے خوراک ناروا دے ندائی خوراکو کی سبق ہوئی آئی پی بانے آغا گھٹا کئی دو دو کسو جگر ناشی آو یا لقرآن ناواقلا اچھا وقت تو قرآن نہیں آدھا زوئی قرآن خورما قسم خورما نو قرآن والا بیا دو واقعیت نو قل و سر ظلم کئی او پردیق و سر خود ظلم کئی دا انگریزان و پادری دے یہودو دے نسوارو آغا اوسا نے اعلان کرے دے کہ پہ 9/11 بانے بزو دا قرآن کریم 200 نسخے سوزو ما دا سمر ظلم دے سمر زیادے دے خپلو سر ظلم کئی پردیو سر ظلم کئی دا قرآن بچا دا فریاد کئی قرآن بچا دا فریاد کئی دا با اللہ دا فریاد کئی قیامت کی نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لکا اولیکا نا قرآن ما ہو جاتی پتا ماننی قیامت کے بدیس تا خلاف گوئی کئی کہ دنیا کی لئے دا حق نو ادا کرے ہو جاتو اللہ کا او علیکا دا لپاره به حجت الله له سفارش کې جنت ته بدی پیوزي او چې تعلق دی ذات له حق دی نه کړې نه له پریډی جهنم ته بدی پیوزي نو قران سره موږ ټول ظلم کوو والو لوی ناری نه زنانه ټول سره ظلم کوو کوم چې دې حق دی اونه ادا کوو هر یو سره د خپل حقوقو خیال ساتي او دا قران دې دا قرآن دا حقوق و خیال نساتی اِنَّا جَعَلْنَاو قُرْآنًا عَرَبِيًا یقِنًا نَا لِگَلِهِ مَنِي قُرْآن نَرَو عَرَبِيًا فُوَاضِحَ جَبَا كِدَي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خَمَقَا جِتَاسُوَا كَنَّا كَارُوا عَقْلَي زان کوئی کئی پا قرآن ماننی دیل مرا لگل چی زان پی کوئی کئی اور چی سرے پی زان کوئی کی نبیا دا انقلاب راولی په بدن کې په سړی باندې وښتو درې لعلکم تاقلون خامخا چې ځان پوهیږي تاسو په قران باندې و انه یقینا مضمون د قران فی ام الکتاب په اصل د کتاب کې نه دفتر عالیه کې ریکارډ موجود دی کله کله اوسې بوب سیناری ریکارډ نی حالاوی د دې ریکارډ ما سره موجود دی په آرس مولا کی دفتر عالیہ کی وَإِنَّهُ يَكِنًا دَا قُرَان مَضْمُن دَنِ قُرَان رِكَار دَنِ قُرَان فِي اُمِّ الْكِتَابِ فَاسَنْ لَكِتَابِ كِنَنَا دَيْنَا مُنْسَرَو لَعَلِيُّنُ حَكِيم خَامَ قَوْشَتِ اِكْمَتُ عَلَو اَفَنَزْرِبُونَكُمُ الزِّكْرَو اَفَنَزْرِبُو آیا بیانو منگا اَفَنَزْرِبُو عَنْكُمُ الزِّكْرَو آیا وا بڑو منگا زربا گانی مانی وی اپنا زربان کمو زکراو صفان اپنا زربان کمو زکراو صفان آیا وا بڑو منگا نتا سنو قرآن صفان پارولو سرو اند دیو جنو کنتم چویتان سو قوم مصرفین قوم مشرکانو افا نظربو آیا پس بند با کمونگو وابڑا مونگان کمو ذکرو دتا سنو قرآن صفان پارو لسارو اند دیو جنا کنتم چوئی تاسو قوم مصرفین قوم زیادے کون کی تاسو دے سر زیادے کوئی قرآن سرا اور شرک کوئی زیادے کوئی وَقَمْ أَرْسَلْنَوْا او سُمْرَ رَا لِقْلِمْنَا يَعْدِ رَا لِقْلِمْنَا مِن نَبِينَ دَا بِعَلِمْ السَّلَامْنَا فِي الْأَوَّلِينَ فَرُمْبَنُوكِ وَمَا يَعْتِمُونَ رَقْلِ دَيْسَ مِن نَبِينَ هِسْجَوْ نَبِينَ إِلَّا كَانُوا مَغَرُوا دَي بِهِ بَنِي بَانِي يَسْتَحَذِ بچن پنی ولو سارو ومزاو تیسی مسل الاولین ومزاو مسل الاولین ومزاو تیسی دی قرآن کی مسل الاولین حالتا پخوانو درمانو واقعہ تیتا بیان کری کم جی پخوانی تیسی دی دعوی تاریخ تیتا بیان کرے رہے سورت کے پینزت علی لے اقلی ذکر کئی آواز علی لے اقلی وَلَا إِنسَانْ دَوْمَوْا كَجَنِ تَبُوْتُوْا كِتَنَ دَيْنَوْا مَنْ خَنَقَ السَّمَاوَاتِ چَابِنَا كَرِنِ أَسْمَانُنَوْا وَالْآدُ وَالْمَكِ لَيَقُولُنَّا خَوَا خَوَا عِبَدَئِمْ خَلَقَوْنَّا الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ فِنَا كَرِ دِي دَيْنَرَوْا دِي زُمَكِ أَسْمَانُنَا جعل لکم الارض علیم او پویا غالب کم ذات تے اللذی او ذاتا جعل لکم الارض چی پیدا کرینا تاسل رزمکا مہدن بیچاونا و جعل لکم گردونی تاسل را پیدا کرینا تاسل را پیا پنی کی سبرن لارینا لکم تحتدون خواقا جی تاسل را رممائی درین دلیل اپنی والذي هو ذاته نزل من السماء ایمان بقدر نزل شرا لگی ورئی من السماء انبرنا ما انبرن بقدر پاندازی سارا وانشرنا به وسو زرغن کمنا پدی باران سارا بلتم میتا خار اوچو کل اوچو کذالک تخرجون دارنگی ما اوخ کل سیتا سود قبرننا سلورم دلیل اقلی والذی اوها ازادا خلق الازواجا چی پیدا کلی دی جوڑی کل لہا ٹولی و جعل لکمو پیدا کلی دی تاسو لراو من الملک نکی سیناو دکی سونا والعنام و دچار پیانوناو ما ترکبونا چی سرے گئی تاسو پاغی باننی لتاسو دیر پارا چی برابر کی نئی علا زوری پشاگانو دری سور لئے باننی ثم تذکرو نعمت ربکم بیا یاد کئی نعمت درم ساسو سوالای بانی سور چی فخر بانی سور چی قشر بانی سور چی سیکل بانی سور چی موٹے سیکل بانی سور چی پا موٹر کی سور چی جاس کی سور چی ثم تذکرو نعمت ربکم بیا یاد کئی نعمت درم ساسو سوالای بانی سور چی جی سور چی میں الحمدللہ ثم تذکرو نعمت ربکم بیا یاد کئی نعمت در ازدازو الحمدللہ ویا الحمدللہ دا اللہ حمد ادا کا شکریہ ثم تذکرو نعمت ربکم بیا یاد کئی نعمت در ازدازو اذا سائے تم کلا چی برابر کئی نہیں تاسو علیہ پریسور لائبانی او چیوچت اوخی جنوائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لوی دی سڑی دلو کی حوارا جی ازو اوچت و ختمہ اوچت زیتا حدیث شریف کی راجی کو اوچت دیکھے جی وی اللہ اکبر دلو کی دی تکبر رانی سی وی اللہ لوی دی قطع کجی کی وی سبحان اللہ اللہ قطع نکجی کیا ہمیشہ اوچت تے سبحان اللہ اللہ اکبر سو اللہ بارے سور سی ڈالنا دنیمت شکریہ دا کہ الحمدللہ اوچھا زیتو خطی وے اللہ اکبر او کل چی برابر کی نہیں سو اللہ بارے و تقولو اوائی بیادہ دعا ویا سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا لہو مقرنین و انا الی ربنا منقلبون دا دعا ویا ہوئے و تقولو اوائی سبحان اللہ پاک رہا غزاتاو پاکی دا غزات لراو سخر لنا چیب تابکڑی دیم لراو حازا دا سورلی تابکڑی دم لرا دا سورلی پا یوسو ڈنڈی جی دا سیکل ایر اللہ تابکڑی آوا پا پاس کل کے پا سیکل بانے مضمونو و یہ سو ڈنڈی وجود دیدی روان پلو یا لارا سیکل او فادارا او یہ سو ڈنڈی تابی کڑی دی موٹر سیکل دے اب یا لاغین لوگو ندرون دے او اس بنا کیا سڑے اچتو لینی سی آئے دل تابی کڑی دی بیا موٹر فلینکوز غٹ گاڑی تاو گورا آپ منون اس بنا دا آئے دل تابی کڑی دا او اس بنا زتکینی او اس بنا زلی او تپی سو رے اغا جاز تاو گورا پس اونو پا زرگونو منونو اس پنرا او تپا کی کینی او اغا تاوی چی والو جا زکر مارغا والو جی او روانی دا اللہ چا تابی کری دا او آیا اغا ذات دا اغا شکریہ دا کان دا اغا ذات پاکی بیان کان چی اغا ذات سر پدی کارونو کی بل سوک شرک نیستا انبیاء علیہ السلام شرک نیستا فرشتے شریکانی نیستا پیریان شریکان نیستا اولیاء کرام شریکان نیستا دا ذات پاکی بیان کا سبحان الذی پاک نیا غزاتا دا شریکنا سخر لنا چی تابع کڑی دم لرا تابع کڑی دم لرا حازا دا سورلی وما کننا نمگ لہو دی سورلی لرا مقرنین تابع کو قابو کو ان کی طاقت در ان کی قابو کو ان کی وما کنا له مقرنین آنو منگا نیسو اللہ لرا مقرنین طاقت در ان کی قابو کولو منگا دا تابع کو لنسو اللہ را لدا تابع کو دا سرلی وما کنا له مقرنین آنو منگا نیسو اللہ لرا تابع کو ان کی منگا تابع کو لنسو دا دارا لاللہ تابع کری دا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او کچھر تیک شیرن نو چی او پکی مڑو چو نمون خواسم اللہ لہ مرگ دا پارا پیداو دنیا ہمیشہ ہمیشہ زی ندے ہمیشہ جن ندے نو کمڑو چو وَإِنَّا ہمیشہ کمگاو إِلَىٰ رَبِّنَا رَبْ زَمْگَتَو لَمُنْقَلِبُونَ خَامَ خَاتْلُنْ كِيو سونا خستت وائر تر سفر کولا تول توحید دے خوچی دا سرے پذیبہ نزان کوئی کی نیچی کوئی کی بیبانی نا اور اگر توتی بچانتے ہوئے نو عقیدہ کے با انقلاب سنگرا چی عمل کے با انقلاب سنگرا چی اول دل زجر مشرک تا وجالو لہو اگردو لی دی اللہ لراو وجالو اگردو لی دی دی مشرکانو لہو اللہ لہ من عبادہی بندگانو دا اللہ نا جز آہی صداری نیکان بندگانی اللہ صلاح شریکان گردو لی دی جز آہی صداری انہ الانسان بیسک انسان چرے لکفور مبین خام خان ناشکرن اخکارا کفور ناشکرا او کفور حق پٹھا ان کے دا کفر لغوی مانا پٹھولو دے حق پٹھائی او دے ناشکری کئی ان الانسان بیشک انسان چرے لکفور مبین خام خاو ناشکر نے اخکارا حق پڑھ ان کے نے اخکارا حق پڑھ کی اللہ پہ نعمتو کی مال و دولت ور کی دبانے احساناتو کی دا حق خبر دا رشیا خبر دا دسر اللہ احسانات کری دا احساناتو شکریہ نہ ادا کئی آغا حق پڑھ کی آغا ویماس ریس نشتا یا اللہ اور بانے احسانو کی علم والاور کی پویا والاور کی ناب یادے پٹھائی خلقوں نے بیانینا انہ الانسانو بے شک انسان لکفور مبین خام خان حق پٹھ ان کے نفکاراو خام خانا شکری کا ان کے نفکاراو دویم زجر امیت تا خدا آیا نیولی دی اللہ مما داغنا یخلقو چی پیدا کری دی اللہ بناتن لوناو واسفاق موغر کری ییتا سو بل بنین پزا منو باننی مشرکانوی فرشتی دا اللہ لونی نا اللہ وی مازان لونا غور کری و تاسو دا زامن دا دروغ وی ویزا بوستی راو کرا چی دیرو کنسی آہدو میو دا دیتاو بی ما پاک یونات بانی زور بلی رحمانی چی بیانی میں ربان ما ساتاو چی فرشتی وی دا اللہ لونی لونا اللہ صاحب اللہ تصابتی نوچے کالا دبانی زیرو جی چی لور دی سوی دا احمدواللہ اگر دیو جوہو مغدلو مصودن تک تورو وہو کزیم دیوی ڈک دا غمناو غم نڑکی وی لوری اچوا علاقہ دا جنکے چنے بیاب دنیا سنگ آبادی دا دا جنے چی پیدا سوا دا لور پیدا سوا دا چانا پیدا سوا دا جنے نوے نبیا وسنگ دا مخلوق پیدا کردو جنے بانے خبکی گی زولو جو ہو اگر جی مغدداؤ مصودن تک توراؤ وہو کزی مودا ویڈک دا غمناؤ دا دنیا یا بادا کرے لپا خضو پا سڑو باندی پا خضا پا خاون باندی پا دے باندی دنیا بادا کرے دا جنکے نا پیدا کردے دنیا وسنگ آبادا جنے باندے خبکی گی کافران مشرکان میں پی خپکی دو او سم چی داگا نا خپچا کیوی نا او سم خپکی گی چلوری مشی خپگان نیلے پکار بلکہ یو بڑو چی دے پی آلالول پکار دی حقیقی پی پکار دا نو دے پاگی بانے غم کئی وہو اکن زیم دے ڈک دا غم نو او من آیا آسو کیو نشاو چی خیزا کولے جی آلوی کی پی لحلیہ دے پکالو کے وہ وعدہ زنانا فی القصامی پا جگڑا کی خبرو اترو کی غیر مبین نشی سرگندو لے خپل مدعو درم زجرو وجال الملائکت اللذین او گردنی دی فرشتی اللذین ها فرشتی هم چی دی عباد الرحمنی تابداری دا مربان ما چاو اینا سا لنا دا اللہ اوی فرشتی دا اللہ لنا جی مشرکان ہوئی اشہیدو آیا دے حاضر سیو خلقوں پیدائی دا فرشتو تاو ستوب تا بوزن شب نکنے چی شہادتوں گواہی دا دی بیان دا دی ویس ادھون نو تپوز با کنے چی دی نو ورنہ قیامت کے سلورم زجر وقالو اویل بدئین اوائی دئی لو لو شاء الرحمنو کچر رضا شوید مربان ما چاو ما عبدنا مبا عبادت نو کنے دئین دئی قرآنو مبا دئینو را مدد کری ما لومنی ترے دئی لراؤ بذالکا پدی خبر بانی من علم سدلیلو اللہ کو تنیر ویجتا شرک ہوئی لیسا سدلیلے انہم نیدے اللہ یخرزون مگرد کلیانی پاٹکل پسروانی ام آتے نام آیا ورکرم گدیتا کتابا کمیو کتاب من قبلی مکرد قرآن فہم پزدی بھی پدی بانی مستم سکون مانگوڑے لگون کیری بل کتاب خو جتنی سمانے ورکڑے چیدئی باغی مانگوڑے لگئی بل قالو بل کیوائی نئی دلیل دی جارے بل قالو بل کیوائی نئی پینزم زجر انہا وجد نیکن انگا منتلی آبا آنا لاران زمگا مشران زمگا علا امتن پیو دین بانے پیو طریقہ بانے و انہا بیزکم گا علا آسار موت وانا خود دیبانی محتدون روانیو دائی پا قدمون بان روانیو وکذالک ام دارنگی ما آنسلنا نیرا لگلنگاو منو قابل کا محکن استاناو فی قریت پیسی اکلکی من نظیر سکر اور کونکے اللہ قالا مگر وائی ہمیشاو ماضی للاستمرار الا قال مترفوها مگر ہمیشہ وہی ماندا دا وکلی انا بیزکم گاو وجدنا منتلی منگاو آبا انا پلانا زمگاو علا امت ان پیو دن بانے پیو طریقہ بانے و انا بیزکم گا علا آثارم و طریقو تدی بانے مقتدون تابداری روانیو قالا ویل مپی امبرو اولو جیتو کم اگر کناغلی منز تاسوتاو بی آدھا دیر پہید ہے دبانی مما دا اغنا وجہتم چی منتلی تاسو علی پلی بانی آباکم لاراش تاسو قالو وائد اینا بی چکم گاو بی ما پابانی ورسلتم چلی گلی شوی تاسو بی پلی بانی کافرون انکار کون کیو فانتا قمنا من امن بدل واقعی تمگن دیناو فانزور پسکر کے فکانا سرنگی واقبت المکذبین انجام دا درو جنو دا غلط لاد نکو دلیل تیرے نزا سی نرے کی غلط لاد نکو اب دلیل کی پیس کے پدی واقع دا ابراہیم علیہ السلام پیس کئی شکر دا ابراہیم علیہ السلام پلار اپا غلطو ناور پسی نزی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آيَاكَ جَلِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْ قَلَاتَوْ وَقَوْمِي قُلْ قَوْمْتَوْ إِنَّنِي كِنَزَتِمْ بَرَاءٌ بِذَارَيْمَوْ مِمَّا دَغِنَا تَعْبُدُونَ كِبَادَتْ كَوِتَانْسُ إِلَّا الَّذِي مَغَرْنِي مَبِذَارَ دَهَغَ ذَاتْنَوْ وَتُرَنِي جِبِنَا كَرِدِ مَنَرَوْ وَإِنَّهُ سَيَحَدِينَ یقیناً اللہ والا سمکی ماتا مضبوط و کی مانا پسملا و جالا دینا کلمت واقعتا کلمہ باقی فی عاقبہ اولاد دن کے پن سندن کے لعلہم یرجعون دیا پانا چرئی رو گردین شرک نہ واپس ان شرک نہ بل متا تو ہا اولائی بلکہ سگا اور تم گنے کسان ہوتا وآباءهم بل من تاسو بلکی سگاور کونگا ها اولائی دے کسانو تاو وابا مبلانو دلیتاو حتا تنی پوری جا ام الخاقو چی راشی ریتا حقاو ورسول مبین وستاز اخکاراو شپگم زجر ولما جا ام الخاقو او هر کلان چی راشی ریتا حقاو قرآن حق دا قرآن نمی قالو نوین دی حازانا قرآن سیرون جادو دی و اینا بیزکم گا بی پری قرآن باننی کافرون انکار کون کیو ومزجر و قالو اوین بدی لولا نزل حاز القرآن ولن رازنا قرآن علا رجلن پیو سری باننی من القلیتین دزو کلونا عزویم لیونا تائف و مکہ کی مالدار خلق کی بھائی والی قرآن نرازی اہم یقیمون رحمت ربک آیا نئی تقسیمہ مہربانی درب ساو نحنو قسمنا بینہم منگا تقسیم کرے پمیند رہے کے معیشت ہم سامان دجند رہے فی الحیاتی دنیا پجند دنیا کے د دنیا راجون الله وی دما تقسیم کړی دی ورفانا پور تکړی دی موږ بازم باز دی په کمانه نه پاس بازو درجات په درجو کې لیتا خدا دې پر چونی سي بازم باز دی بازن بازو نرو سخري یا پټو کو سرو سغریبان خدمت به کوي سماندار دی هاي پی سي ور کوي ورامه تو نام بیگاو او مہربانی دارن تا خیرون ورنا مما دا غمان نا یجمعون چی دا یہ جمع کئی ولولا ان یکون الناسو ولولا آنو کچرن میں دا خبرو یکون الناسو چی شما خلقو امتا واحدتا تولے یو پکو فربانی لجعلنا خام خور کری باؤں گا لمنا چالنا یکورو چی کفر کئی بیر رحمانی و مہربان ما شعبانی لبیو تیم کورنو ددائی لراؤ سوکو فنچتنا من فیضت نسبین زرنا و معاد جو پوڑائی اندر پائی سیڑائی آلے ہاتھ پری پوڑائی باننی پدی اندر پائیو باننی پدی سیڑو باننی یا زہرون خیج دائی و لبیو تیم کورنو ددائی لراؤ ابوا بند دروازے و سرورن تختنا علیہا چپدی تختن بانیت کیون تا کیا لگئی دی و زخرفا اور اٹول بمیون تر سرو ضرور کریو اٹول ارسا خوالاوی و این کلو ذالکا اور نیری اٹول سی زنا لما مگر مطال حیاتی دنیا سکان رجن دنیا داؤ والآخرت و نعمت آخرت و عند ربکا پنی درمسا للمتقین پر پرز گیرانو دے او کو قرآن نری مخوالو لو اللہ و شیطان بدر بانی مسلط کم اس ترغیب کے قرآن تھا ومائی آنسو سو کے شمکورتو چا چیزان دن کو ان ذکر رحمانی دے کتاب دے مربان بانسیانو نقید لہو مسلط کم گا وقرر کم گا پد باننی شیطانن شیطان وولو قرن شیطان دد ملگروی و انہم یقنن دی لا شیطانان و انہم یقنن دی لا شیطانان لے سدونا اما اگر دیر مت تنگو دا گو ریر جیمتی سڑے دے مور راگلے و پرنو ایک کلی لراگلے و تقریر کرے دے مول ډیر خوشاله وا وی صاحب ډیر تکړه شه کله چې تلا بل تقریر کړي مول ډیر خوشاله وا پرونه غلی وا وا ان هم یقینا دینا شیطانان لسدونهم خامخ باندې دین نه ان سبیل دلار لا الله نو د کتاب د الله نو و یا سبونه ګمان کوي نه انہم محتدون یقیناً نئی پس منار باندی روان دی حتا تنی پوری اذا جا آنا کلا چرا شمگتا قالا یا نوائی بدے یا لیتا یا سوست بینی حیا سوست بینی چی پمین زمان کی و بینکا پمین ساکی بود المشرقینی لروالی دا مشرقا دا مغربا جمع تغلیبا دیتوئی تسنیہ تغلیبا مشرقین تسنیہ روڑا تسنیہ تغلیبا غالبای ورک مشرق دا پا مغربا یعنی بود المشرقینی لروالی دا مشرقا دا مغربا فبئس القرین پس بد ملکی کیادا ولن ینفعکم الیوم او چر فائدہ بدر نکی تاسو تا نن رضی ای ظلمتم زکا چی تاسو شرک کرو انکم یکنن تاسو فی العذاب مشترکون فعذاب کی من شرکائیں شریکان بھئی پئی صدار کے یوزے اپراتی ابان تا دسمیو سمم آیا تا آوے اورولے سے کونتا آواز آتا دل اومیا یا لار خیتا اومیا لنتا ومن کان فی ظلال مبین آہا غصو کو شیف گمرائی کارکے و امان زبن نبکا نیا ببو زمگتا لراؤ وَإِنَّا پَسْ بِشَكَمْنَاو مِنَوْا دَدَيْنَا مُنْتَقِمُونَ بَدَلَ خِسُنْ كِو آنُرِيَنَّكَاو يَا بَوْخَيُمْنَا تَعْتَ أَلَّذِيَا غَازَابَاو وَعَدْنَاوْمْ تِوَادَكْرِمْنَا دَيْسَرَاو وَإِنَّا پَسْ بِشَكَمْنَاو عَلَيْهِمْ فَدِبَانِ مُقْتَدِرُونَ قُدْرَتْ وَالَيُو اس ترغیب اور کی بیا قرآن تھا بار بار ترغیب الى القرآن فستم سکو پس منگولیو لگو بلدی پا کتاب بانی وحی ایلے کا چوئے کنی سیتاتا دائیو پکی دلیل وحی دے نبی علیہ السلام تعالیٰ بار بار حکم کی فستم سکو بلدی پس منگولیو لگو پا کتاب بانی وحی ایلے کا چوئے کنی سیتاتا دا قرآن اینکے کننتا جے على صراط مستقيم فلارا برابر باندي وإنه يكننا قرآن لذكر لك خامقا فندو نسيتي تاد فارو ولقامك ونفارا نقومتا وصوفا تسألون عزاني سيبوي بسيطانسو وصوفا تسألون عزاني سيتبوس فكولي سيلتانسو نو فبارا القرآن كين اللہ بدن تپوس کئی نبی علیہ السلام تعالیٰ ویتانا با تپوس کم سارا امتنا با تپوس کم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ او يَقِنَنَّا قُرَان خَوَا خَاپَنْ دَوْنَا سِيَتِ تَعْدَ پَارَو وَلِقَامِكَ آدَ پَارَنَا قُومْسَو وَسَوْفَا تُسْأَلُونَ وَذَنَيْتِ تَپوس با کُلِ سِنَتَا سُنَو فَبَارَنَا قُرَان کی وَسْأَلَا تَبُوزُكَ مَنْدَا چَانَو اَرْسَلْنَا چِرَا لِكِلِمْنَا مِنْ قَمْلِكَ مَخِنَا سَانَو مِنْ رُسُلِنَا پِيَمْبَرَانُ زَمْنَو اَجْعَلْنَا آيَا گَرْدُلِهِمْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ بِنَ مِرْبَانْ بَرْسَانَو آلِيَا تَنُّوَرْ مَدْدَدْگَارَن يَوْبَ دُون چِ بَادَتْ كُلِشِن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ لِقَوْمِهِمْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِآيَاتِنَا وَآيَاتِنَا زَمْنَاهُ وَأَدْلَيْنَا زَمْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ تَاوَ وَمَلَئِهِ وَسَدَارَانُ دَدَتَاوَ وَقَالَ مُوَجِرَانُ دَدَ فَقَالَ نُوَيْ وَلَوْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ نُوَيْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي يَقِنَنَ تِيمَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ استاد امام در عبد مخلوقاتو در طرف ها در عبد مخلوقاتو نو فلما جاءهم فسر کلا شراغ دیتاو بی آیاتناو فدلیل زمنا ازاهم ناسا فادئی من حادر موجزونا یزو حکون خندی دلو دی پوری خندی دلو دی موجزو پوری خندی دلو وما نوری ایمانو وما نريم ونخايم قديتا من آية يدلل إلا هي مگر هاو أكبر دير بي من أختها دا مثل دا غینا او مثل دا مثل دا غینا واخذنا قونی ولیمگا دینا رو بلا عذاب پازاب سر لعلهم یرجعون خواب خاجرینو گرزی اللہ تاو وقالو اویل بدی یا ایوہ ساخرو اے جادو کرو اے پویا زان تبیر پویوے موسیٰ علیہ السلام تے جادو کروی یا ایوہ ساخرو اے جادو کرو ادعو لنا سرکم لرو ربا کا دلو قلنو بما پابانی اوہداؤ چوا دیکھنے انکا تاثرہ دنجات اننا لمحتدون یقیناً خم خلال مندن کیو فلما کشفناو فسر کلا چلرکم گانوم العظام دین عظام ازاهم ینکسون ناسا فدائما تونکن انکن دا اللہ ونانا فرعونو او آوازو کو فرعون فی قومی ہی فقل قوم کی قال نویویل یا قومی وقم زمان علیس لی ملکو مصر آیا نشتر مال با سعید مصر اختیار مصر آیا نشتر مال اختیار مصر وازی لانا حضودا نهرون ولی تجری داروانی بیگ من تحتی لانی نتخ زمانو زمان پا سیک روانی افلا تو بسیرون آیا نگوریتان سون ام انا ام پا من بل بلکی زو خیر غریم من هذا اللذی من هذا ربی سرین اللذی آ موسیٰ علیہ السلام یادی اللذی آ هوا چیدے مہین زلیل لے موسیٰ علیہ السلام تا زلیل ہوئی فیرون پا قبل زلیل سو دا سی زلیل سو چی تر قیامت پوری زلیل سو اور نمی پا بدائی بانی اشتی تھی دا مصر جائبگر کی ناغا غجوسا اسم پراتا دا لوی قد دا اگی سیوڑی ملاوی گی فیرون لوی قد دے پا کدا سی پروت تے تر قیامت پوری بس زلیل ہوئی موسیٰ علیہ السلام تا زلیل ہوئی ام انا بلکیزاو خیر ورحما من حازا حددی سڑیناو ها فرعون وی بلکه زاو خور ایمان دی سڑینا او شیطان اغم ویلو چی زاو خور ایمان سوری آراف کے تیر شوی دی دولستم آیات کے چی شیطان ویلو چی زاو دا آدم علیہ السلام نا خور ایمان انا خیر منہو زاو خور ایمان دا دنا شیطان ویلو او فرعون آوی که زو غره ما ده موسیٰ علیه السلام نا ده تزان غره خیاله دو ام آنا بلکه زو خیرون غره ما حالتا شیطان ویلو آنا خیرون منهون زو غره ما ندنا او دلتا فرعون وی ام آنا بلکه زو خیرون غره ما من هازا ندی سرینا اللذی هغا ہاں سڑے ہوا مہین چرے اس وقت زلیل نے خوانے ولا یکاد یبین او قریب نرے چی بیانو کی خلے ڈلے تاؤ ڈلے سرے نا بیانو تنی چکولے فلالا اوکیا پسولین غرزیں علیہ پدبان میں اسلتن بوگانا غڑ غڑ بنگی منزا بن نصرو ذرو او جا اماہو یا راشد سر ملائکتو فرشتین مقترینین تامدارین دسر اخمال دولت میشه چیره ویدی پیغمبر ما نا اللہ دی مال دولت ورکی وطا نا فرانوی پس تخفا قومو پس پکی کو فل قومو فران فاتاعوها نتامداری او کنددا دی انسان دا طبیعت تی چی سمر دا قدر کی عزت کی ندی بھائی تابیداری نے کہی اور چی سمرا الا ماشاء اللہ ڈیر کم خلق پکی رس اور چی سمرا ندی کی دے بھی عزت کے ندی بستا تابیداری کہی اور چی عزت کے ناد بانویا ریئیکشن کہی اب یاستا قدر عزت نہ کہی فاستخف قومہ سپکو گانل فرعون سپکی کو فل قوم فاتوا او نتابداری او کددو اِنَّهُمْ يَكِنًا دَيْكَانُوا دَيْ قَوْمًا فَاسِقِينَ قَوْمْنَا فَرْمَانَوْا فَلَمَّا آنصَفُونَوْا فَسَرْكَلَوْا كِي غَمْجَنِكُمْنَوْا نو غمجن کرے خو موسیٰ علیہ السلام ہو موسیٰ علیہ السلام چارا لے گلے ہو اللہ را لے گلے ہو دا موسیٰ علیہ السلام غمجن کول دا دا اللہ غمجن کولو اللہ وی زی خفک ما فلما دا اللہ بندہ خفکول دا اللہ خفکول دی چی دا اللہ بندہ دی خفکو نو دا دی اللہ خفکو قیامت کے بزرک اللہ وی چی زب بیمار شیم تا زمان تا پوس نو کرے زب اوگے شیم تا ما تا روٹھائی نوارا کرے نو بندہ بہتر اللہ تا خوراک نکے تابانی خود بیماری نرازی نو اللہ بہتر زمان بندہ بیمار شیم تا ناغت تا پوس نو کرے زما بنده نهارو تا داغه تپوس نو کړي زکه الله وای چې زه غمجن کم نو ماته بدل واخستو فلما اسفونا وسرکلا چې غمجن کوم نو انتقمنا منهم بدل واخستم غندینو فغرقناهم نو غرقم غندیل اجمعين طول فجعلنا فسوق ظلم غندیل سلفا مشران عذاب وَمَثَلًا عِبْرَةً لِلْآخِرِينَ نپارا درستانو وَلَمَّا ذُرِبَا او کلا هر کلا چه بیان شو وَلَمَّا ذُرِبَا ابن مریم او کلا چه بیان شو بیان کلین شو بکتاب کے حالت دبی مریم مثلا فمثال کے اذا قومو کناسا فا قومستاو منو ددین یسیدون اوڑیدل ورپوری خاندلو وقالو اویل بدئی آلیاتنا آیا مددگاران زمنا خیرن ورنی امہو یادا عیسیٰ علیہ السلام ما ضربوہو نبیانی دا عیسیٰ علیہ السلام لکا تالرا اللہ جدلو مگر دا پارا دا جگڑی بل هم ملک نئی قومن یو قوم دے خسیمون جگڑ مارا دے یو قوم دے جگڑ مارا ان ہوا نے دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ عبد المگر بندہ نے انام نالے چھے نام کریم گا احسان کریم گا پدبانی وجالنا وگر ظلم گا دلرا مثلا مثالا مشرو لبنی اسرائیل دپارا لبنی اسرائیل ولو نشاو کجر فخشی زمگو لجعلنا خامخا گردولی بمگ منکم نتا سناو ملائکتا فرشتی فی الارد پدمکا کی اخلفون رس پاتکی دونکی انو یقنن راتلن در قرآن یا راتلن در پیامن لعلم للساعت خامخانا خلق قیامتا قرآن نال و قرآن کے اللہ ہوئی جا قیامت پر عزی حق تے رشکی لئے نبی علیہ السلام منتوئی جا قرآن قرآن کے اللہ ہوئی لئے جا قیامت حق تے وَإِنَّهُ يَكِنًا نَاطْلَنَنِ قُرَانِ يَنَاطْلَنَ فِي عَمَّنُ لعلم للساعت خامخانا خلق دفارا درات لنا قیامت جا قیامت شاہد تے رشکی لئے فلا تمترن بها فشک ما کو پڑے کے شک ما کو پڑے کے پر قیامت کے پر قران کے وتبیون یتامیلو کہ زما ھذا صراط مستقیم دلرا برابر دا ولا یسدنکم شیطان او بنن کی تا سنن شیطان وانن لیتا سنن شیطان اِنَّوْ يَكْنَنَّا شَيْطَانْ لَكُمْ تَنْسُلَرَوْا عَدُوٌ مُبِينٌ دُشْمَنْ نِسْكَارَوْا جواب دا عیسیٰ علیہ السلام مفصل وَلَمَّا جَاءَ عَرْكَرَ جِرَاغِ عیسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ وَوَضِحُ دَلَيْلُ بَانِ قَالًا وَيْوِلْ قَدْ جَيْتُكُمْ فُدَاكِ سَرَلَا غْلِمَتَا سُتَاو بِالْحِكْمَةِ پَاقَلْ مَنْدَي سَرَاو اقل مندے سرا اللہ نے کتاب را کر دے انجیل ولی بجن لکم او دیر اپانا چی بیان کمتا سوتا اخکار کمتا سوتا باز اللذی بازی حاغا تختلفون فیہا چی اختلاف کوئی تاسو پدیکی فتق اللہ فس اویرے گئی دا اللہ نو واتوی اونی اتابی داریو کئی زمان ان اللہ بے شکا اللہ پاک ہوا رمبی دے رب زمانے و ربکم و رب ساسو دے فعبدوہ فس عبادتو کئی دادی اللہ حازا سراتم مستقیم دا لارا برا برداؤ فاقتلف الازابو فاد مختلف شردلی من بینیم پمیند دیکی عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی فائلو للذین فسلا کتیا کسانو نرو ظلمو چی ظالمان دی من عذابی و من علیم دا عذاب دورت در ناکنا حال انظرو نا انتظار نکی دی الا ساعت مگر دراتو دا قیامتو ان ساعتی ام ترابسی دیتاو با تتنا ساپاو وهم لا يسرونو دي بنو پويگي وراتلو دا قیامتو الاخل لاو دير دوستان يوم ازن پلورن باننی بازو مبازن دين بازن پارن بازو ودون دشمنان بوي الا المتقين مگر پرهزگاران یا عبادی وابنگانو زماو لا خوفن علیکم نبوین شراب داسباننی اليوم ننوذی ولا انتم تحزنون انما تاسو امجن شئی الذین هاکسان آمنو چی ایمان روڑے مومنان دی ایمان روڑے بی آیاتنا پیتنو زمگاو وکانو مسلمین او دی غانکی ودن کی اللہ تاو و تبوئے لسی او دو قلل جنتاو داخل شئی جنتا انتم تاسو ازواجکم عمل گریستانسو تو حبرون خوشحالا خوشحالا یو توافو علیم گردی با پدئی باننی بسحافن فا مجموع باننی رکیبو باننی من زہب نسرو ذرو واکوابن دکاسو گلاسنو وفیہا دسرو ذرو مجمع بای گلاسن بای کپن بای وفیہا اپنے کے پدی جنت کے ماتا صحیح لانفسو آچ واری زلو آچ واری زلونا دا جنتیانو وطلزل آئن آیخی کی وپیس ترگی وانتم فیہا خالدون او تاسما پنے کے ہمیشہین وطلکل جنت اللتی وطلکل جنت اللتی او تاسو وطلکل جنت او دا جنت اللتی ہا جنت اے اونی سموہا کی پمیراس کے درک لے سو تاسو تنا جنتاو بیما پساو دائی کنتم تاملون کی تاسو کولا لکن سیتا سلن پیا پری کے ری جنت کے فاکیتن کسیرتن میں ویڈیری من حاد دینا تا کلون قریتانسو ان المجرمین بیشک مجرمان فی عذاب جہنم فعذاب جہنم کی بی خالدون ہمیشہ بوی لا يفتر اسفق فنسيانهم ددئينا وهم عدئ شريم في پديك مبلسون نام دويدار شانا وما ظلمنا او ظلمنا کرمنا پديباني ولكن كانوا لیکن اودئ هم الظالمين دي ظالمان وزان ظلم کرو ونادو او آوازو کی جهنميان يا مالكو اے مالکا مالک دا فرشتینم دے جہنم مشرف فرشتہ ونا دو او آواز بو کیا مالک اے مالک اے فرشتے لیقضی علینا دعاو کا چی مرگ راولی اللہ پمبانی لیقضی علینا ربوکو لیقضی علینا دعاو کا چی مرگ راولی پمبانی ربوکا رستاو قالو آئی بینکم یکین انتانسو ما کی سون درنگ تیرون کیئی لقن جئنا کمبدا کی سراؤ رات کڑی امنا تاسو داؤ بالحق فا قرآن ولیکن ناکشرکم ولیکن جہاد تاسو ناؤ للحق حق تا کاریون بدگنی بدگنون کی ام ابرمو آیاک لکو ام ابرمو آیاک لکی دی امرن کار سالانا کتاؤ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ پس یقیناً منگاو لکہ ان کیو کار دا نجات ساو ام یا سبونا آیا گمان کہیں دیں ان نابیتک منگا لانا سماو ناور منگا سر رہم پٹے چرکے ددئی ونا جواو موکارا چرکے ددئی اللہ ویبالا بے شکاو ورسولنا فرسیزمگاو لدیم دی ترائی اکتبون لکی دی عملو قل او آیواتا انکان لرحمانی کچریوے میں ربان بادشاہ لراؤ ولدن اولادو زوی فانا اول العابدین نو اما بزاو اول داغر عبادت کون کناو دی زیبان امام راضی رحمت اللہ علیہ لکی چیرہ استاذ دزوی با احترام کے امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ درس تناستو دا استاذ دزوی اولی دنو و تپاسی دو چاورتوی امام سے چاورتوی جدا ولی نو امام سے بہتوی دا زمان دا استاذ دزوی دے دکا و تپاسی دم قل او آوات انکان لرحمان وندن کو اے میرو بان باسیال رنہ بزوی فانا اول العابدین نوما بزر والداغن عبادت کون کناو سبحان رب سماوات فاکی درب داسمان نرو والآدر نزمک لرا رب الاسفال ان کے نال سے امہ یسفون داغنہ چیزئی بیانی فَذَرَهُمْ فَاسْفْرِكْ دَدَئِ لَرَوْا يَقُودُوا چِنَّنَوْ زِرَئِ وَيَلْعَبُوا آبَسِ قَيْدَئِ حَتَا تَنِ پُرِيُوا لَاقُوا چِمَا خَامُوا سِدَئِ يَوْمَ هُمُ الَّذِي وَرَزِ دَدَئِ هَوِي سَرَوْا يُعَدُونَ چِوَادَ كُلِ سِدَئِ سَرَوْا وَهُوَ الَّذِي وَدَعْلَا غَزَاتِ فِي عظمکا کے اختیار دل چلی گی عظمکا کے الہ برا الہ وہو الحکیم العلیم او دا اللہ حکمت والا پویدے و تبارک اللہی نفر شرک فیلی و تبارک اللہی امرکت جن کے لئے حوزاتا لہو چدل ملک السماوات اختیار آسمانوں میں والعادر نظمکو وما بینہما آجب میں اندر ادوارو کری وائندہو علم الساو اوپنی دالا علم دا قیامتے وائلہ ترجعون آدی اللہ تموابت کنے شیطانسو اویابا نے تپوس کئی وَلَایَمْ لِكُلْ لَزِينَ وَاقْدَانِ دِنِيَا کَسَان دا جواب کی لاؤسو بیچ مشرکان ہوئی دی جمگا امداد کے رضیس لاس اللہ تشنبری دی اللہ ولائم لکل نزین و اقدار نریا کسان یدونا چنا مدد کئی دی من دونی شفاعتا بغیر دا اللہ نا شفاعت رخلا سولو الا من الا لمن مگر دا پردہ چاو شہد بالحق چاو گو اکڑی پا قرآن ماننی شہد بالحق بیان اکڑی دا حقا حق بیان کری دی وَهُمْ يَعْلَمُونَ آدھائی پوئی گئی پینزم دلیل اقلی وَلَا انسان تا موقع جنے تفوسو کے تردہیناو من خلقاں چا پیرا کری دی لراو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خَامَ خَوَئِ دَي اللَّهُ فَأَنَّا يُفَقُنُّكَمْ طرف توالو لیسو دی وَقِيلِهِ او اُبْوَحِدَتَو وَقِيلِهِ آوائی بدی وینا لرو یا ربی ورب زمو انہا اولائی یقنن دا کسان قوم یو قوم دے لا یؤمنون کی مان نروڑی دے فسفہا نو مقت نوارو مسئلہ والا بیان کا او کنمانین فسفہا فسفہا مقت وارو انہم ددینو وَقُلْ أَعُوَيَوَتَا سَلَام سلام دا بھئی کاتا کی مسئلہ نمانی بیا وصر بھئی کاتو کا وَقُلْ سَلَام أَعُوَيَوَتَا سَلَام دا بھئی کاتا تفسیر کبیر لکی مدارک لکی سلام د بایکاٹ وقل سلام او آتا سلام د بایکاٹو فسوفا یعلمون فزن چه پوی بسیدئی فقل سزا باندی فسوفا یعلمون فزن چه پوی بسیدئی اللہ تب واپس کی گی آبیا بہت پتو لگی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس انشاءاللہ رسو قل ٹیم بانی سلونی میں بجی